Na, see ja. Dann sehe ich auch noch in Berlin. Aha. Ja, Hát az orosz búzú, nem tudom, hogyha majd mi a csoda, hogyha mészem erre, akkor hozhatsz nekem megint egy papucsot, mert már kezd kilukadni, vagyis már ki is lukadt. olyan fekete. Aha. Hagyaskor, 40. Csak 40, 30, 41-es. Nem kell ilyen nagyon nagy, ez nagyon nagy. 41-es? Ma Igen, ugye ne. nagyon. 41, 42-es, mit tudom én, hanyas. A nem kell az a 44-es, 45-ös. Az orosz búdbú meg azt mondta, hogy nem tudod, hogy mikor mi van. Azt akkor látod meg, hogy mikor mi van, nem? Igen, de kitaláltam, hogy én is egy ötszörös szappan, hogyha van is 300 ezer, hát már egyik ötszörös szappan. Hát azért mondom, egy összitűrés szappan, még én akkor mondtam neked, hogy hozzá valamilyen. Hát de gondolom, hogy tűnésség lehet, de ki tudja. Hát első jobbak, hát múltkor az Attila olyan tett, aminek olyan az illata, mint a döglött hús volna. Én csak a fehéret szeretem. Hát jó van. Jó, mindegy, akkor megpróbálok szappan tenni, mikor még? Hát biztos van. Más nem tudom, mi van. Biztos van. Kilogos kikiriki. Kikirikit nem akarok fenni. Majd emesztet a... Nem tudom, hogy milyen plastikák vannak, vagy mi van plastikában. Majd meglátod. Azt csak azt mondtad, akkor látod még, mikor ott vagy, hogy milyen plastikák vannak, nem? Igen, biztos van, mit szokott még lenni. Hát szívacsok itt csak néha vannak. Nem tudom. Azt mondod, hogy mindig azt mondtad, hogy majd akkor, mikor ott vagy, akkor tudod megmondani, hogy mi van, mert abban az orosz boltban nem mindig van az, amit te szeretnél, nem? Hát igen, nagy szőlő biztos van, rizsa mindig van, csak az a kis apró szabad, kakénom is fasza. Akkor csak egy-kettő kakénje. Akkor, vérnyomásom azt, hogy még nem mértem, mikor még? Na, mondjad, hogy mi a lehetséges variációk, amit kellene. Hát, mit akartam még venni? Várjál, majd eszembe jut. Nekem nincs vegetem, csak nem tudom, az orvosi vegetem mennyire sózott, hogy inkább. Ja, hát igen, mennyire sózott, azt nem tudod, hogy mennyire. Hát azt is megnézheted, mennyibe kerül, mert az is rohamosan, mint főfelé. Azt mondtad, vécepapír ugyanannyi, mint emelre, nem te mondtad? Hát, drágább. Ha? Most 6 darab 150 dinár. Hát azért. Az is mindig még fűfelé. Akarok menni egyszerű fehér szalvétákat, hogyha lesz olcsóbban, az hasonló volt ilyen 30 értán, vagy 100 darab. Akkor nekem is hozhatsz olyan, hogyha olyan olcsó. De csak ha olyan olcsó, ha nagyon drága, akkor nem kell. Hát a ródába 110. Hát azért, hogy most mi van ottan éppen. Na jó, majd mikor még? Mit nézhetek? Fogyasztott ilyen tésztaféléket nem akarok venni. Én se. Az a folyékony szappantra gondoltam én is, hogyha lesz és nem olyan drága, tudod körülbelül mennyi nálunk, meg ott is, akkor az. Hát nálunk itt legyen 120, nem? Hát igen. Na, jó van, indulok én. Jó. Na, szia. Szia, kicsi lányom.